jackpot. Acum ți-am spus nu rock. Mă doare inima mea dacă mă gândesc ce știu despre voi. Dacă nu ne-am iubit, de ce ne-am bătut? Nu cred că noi am făcut o greșeală. Tu ești inima mea. Party going on.